Praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobiega końca popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, pierwszy dzień lutego. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Najpierw jak najszybsze spotkanie z ekspertami z Bliskiego Wschodu. Swoje plany przedstawił szef zespołu do spraw dialogu z Izraelem. Druga runda rozmów o finansowaniu służby zdrowia trwa. Za chwilę o tym, co minister zdrowia i rezydenci mówili przed spotkaniem. Elisabeth Revol opowiada o dramacie na Nanga Parbat i zostawieniu Tomka Mackiewicza. W szpitalu rozmawiała z francuskimi reporterami. Konkretnej daty jeszcze nie znamy, ale szef zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem zapowiada, że chciałby jak najszybszego spotkania z ekspertami z Bliskiego Wschodu. Zespół powołał dziś premier. Jego pracami pokieruje wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki, który deklaruje. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ze stroną izraelską podjąć dialog o tym, czym nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej jest i czym ta nowelizacja nie jest. Miejsce spotkania nie gra roli, dodaje Cichocki. To jest kwestia techniczna, czy spotkanie odbyłoby się w Polsce. Jeśli będziemy zaproszeni do Tel Awiwu, to udamy się do Tel Awiwu. To jest kwestia techniczna. Senat nad ranem przyjął nowelizację ustawy o IPN-ie, która wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Nowe przepisy skrytykowały władze Izraela. Za godzinę oświadczenie polskiego premiera. Zmiany kadrowe w MSZ-cie. Szef resortu Jacek Czaputowicz rozwiązał gabinet polityczny, odwołał 10 ambasadorów, 9 dyrektorów departamentów i 7 konsulów generalnych. Minister Czaputowicz złożył wniosek o powołanie na wiceministra Piotra Wawrzyka. Dyrektorem generalnym służby zagranicznej został Maciej Szymański. Trwa spotkanie ministra zdrowia z rezydentami. Młodzi lekarze domagają się szybszego niż proponuje rząd wzrostu finansowania służby zdrowia. A szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski przed spotkaniem powiedział, że po obu stronach jest dobra wola. Dodał jednak, że poruszane tematy mają skutki finansowe sięgające miliardów złotych. W związku z czym trzeba ważyć każde słowo. No nie chciałbym składać obietnic bez pokrycia, ale liczę na to, że ciężka praca zaprocentuje. Kompromisu nie osiąga się w minuty, to wymaga godzin, dni ciężkiej pracy, ale i zaufania po obu stronach. Jestem przekonany, że to zaufanie po obu stronach jest, że te rozmowy będą bardzo konkretne. Mamy przygotowane propozycje właściwie w każdym obszarze postulatów rezydentów. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński powtarza, że nadal najważniejszym ich postulatem jest przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Jesteśmy po 2 tygodniach od ostatniego spotkania, bardzo mocno przepracowaliśmy te 2 tygodnie. Mamy pakiet rozwiązań, który zaproponujemy. Mamy nadzieję, że strona rządowa przygotowała się równie solidnie i padną konkretne propozycje, które będą mogły być już po prostu zapisywane. Lekarze rezydenci protestują od października. Na początku prowadzili głodówkę, później zaczęli wypowiadać tak zwaną klauzulę opt-out, która pozwala na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. W najbliższą środę europosłowie zdecydują o tym, czy Ryszard Czarnecki straci stanowisko. Odwołania wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego chcą szefowie 5 grup. Sprawa związana jest z wypowiedzią Czarneckiego odnoszącą się do reportażu niemiecko-francuskiej telewizji, w którym wystąpiła europosłanka Róża Thun i skrytykowała sytuację w Polsce. Wiceprzewodniczący porównał jej wypowiedź do działań szmalcowników. Beata Płomecka. Szefowie 5 frakcji z 7 zażądali odwołania Ryszarda Czarneckiego i wpisania tego punktu do programu najbliższej sesji plenarnej. Poinformował o tym rzecznik Europarlamentu Jaume Duc. To nie są sankcje przeciwko Polsce. Kierownictwo uznało, że Parlament Europejski nie może być dłużej reprezentowany przez Ryszarda Czarneckiego. A Ryszard Czarnecki nie wycofuje się ze swoich słów. Będę zawsze krytykował tych polityków czy osoby życia publicznego, które donoszą na własny kraj do zagranicznych mediów, którzy głosują przeciwko Polsce, za sankcjami przeciwko Polsce. Zawsze będę wybierał lojalność wobec własnego kraju. Do odwołania Ryszarda Czarneckiego potrzebna jest zgoda 2/3 europosłów. Jeśli tak się stanie, wtedy Prawo i Sprawiedliwość wyznaczy następcę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przed zdobyciem szczytu oboje czuliśmy się dobrze, ale radość była krótka. A w ten sposób o zdobyciu Nanga Parbat i o tym, co wydarzyło się później, mówi francuska himalaistka Elisabeth Revol, która wspinała się z Tomaszem Mackiewiczem. Dramatyczną historię opowiedziała w szpitalu reporterom francuskiej agencji prasowej. Po zdobyciu góry Mackiewicz miał jej powiedzieć, że nic nie widzi. Kiedy zapadał zmrok, zaczął cierpieć na śnieżną ślepotę. Nie pozostaliśmy na szczycie ani sekundy. To była ucieczka w dół, stwierdziła Revol. A później Polak trzymał rękę na jej ramieniu i oboje zaczęli schodzić, aż do czasu, kiedy opadł z sił. W pewnym momencie nie mógł już oddychać. Zdjął osłonę, którą miał na ustach i zaczął zamarzać, powiedziała francuska. Jak stwierdziła, zostawiłam Mackiewicza po tym, jak osoby, z którymi się kontaktowała, powiedziały jej, że po Polaka po południu przyleci helikopter. Opatuliła go, czym mogła i zaczęła schodzić. Francuska himalaistka została uratowana przez grupę polskich ratowników, którzy wyruszyli po nią spod K2. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od futsalu, oczywiście to halowa odmiana piłki nożnej. Nasi ludzie po niespodziewanym remisie z Rosjanami dziś grają w Mistrzostwach Europy z Kazachstanem i na razie dostają lekcję futbolu. Przegrywają na początku drugiej połowy 0-4. Podobną lekcję dostali piłkarze Legii Warszawa. W sparingowym meczu w Hiszpanii mistrzowie Polski przegrali z czeską Wiktorią Pilsno aż 1-5. Na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek lotu ekstraklasy wygląda to z ich perspektywy co najmniej niepokojąco. Do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu też zostało już tylko kilka dni. Nasi sportowcy właściwie każdego dnia składają uroczyste ślubowanie i zbierają się do wyjazdu. Dziś ślubowały m.in. biatlonistki, wśród nich Weronika Nowakowska, prywatnie mama bliźniąt, których będzie jej brakowało w Korei. Rocket fuel, więc zostawiam te moje rocket fuely w domu, chociaż chętnie bym je spakowała. Mówiąc zupełnie serio, to był zupełnie inny okres przygotowawczy, to będą zupełnie inne igrzyska. Ja tu powtarzałam wielokrotnie, że wróciłam do zawodowego sportu z takim poczuciem, że mam już w życiu wszystko, co najważniejsze. I ten sport, choć niezwykle ważny, jest tylko kawałkiem życia. I wszystko, co się wydarzy w Pjongczang, wezmę z wdzięcznością. Oczywiście mam nadzieję, że spełnią się moje sportowe marzenia. Jeśli nie, wrócę także jako szczęśliwy człowiek, szczęśliwa mama. Mam do czego wracać. A jaka byłaby szczęśliwa mama z medalem olimpijskim? Tego życzymy Weronice Nowakowskiej. W nie najlepszym nastroju był tymczasem po dzisiejszym etapie wyścigu dookoła Walencji Michał Kwiatkowski, wczoraj 7. Dziś dojechał do mety dopiero na miejscu 44. Zwyciężył Hiszpan Alejandro Valverde. A propos Walencji, to piłkarska ekipa z tego miasta dziś gra w szlagierowym półfinałowym meczu Pucharu Króla na Camp Nou z Barceloną. Początek o 21.30. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że Magda Linet w meczu przeciwko Szwedce Johannie Larsson przeżyła prawdziwy roller coaster. Zmarnowała mecz bole w drugim secie, w trzecim ich broniła, ale na szczęście wygrała całe spotkanie i w ćwierćfinale turnieju w Taipei spotka się z Węgierką Timeą Babosz. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Dziś w nocy opady śniegu w Beskidach Zachodnich i w Tatrach, przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatury w nocy od minus 3 stopni na północy i zachodzie, 0 stopni w centrum i 3 stopnie na krańcach południowo-wschodnich. Jutrzejszy piątek, proszę Państwa, na wschodzie Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu, tam zachmurzenie całkowite, opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na południowym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatury jutro dodatnie od 2 do 5 stopni. Najcieplej około 6 stopni w okolicach Rzeszowa. Tyle w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz odbierała od Państwa telefony. Anna Gwozdowska audycję przygotowała. Elżbieta Malinowska zrealizowała. A ja, Michał Olszański, skromnie mówię Państwu dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem i oddaję głos koleżance Agnieszce, która już się tutaj pokazała. Witam Cię, Agnieszko, droga. Dziękuję Ci, Michale, drogi, za powitanie. Co po wczorajszym dniu przytulania? Same fantastyczne efekty. Prawda? No, tak, ty też potwierdzasz? No, tak, ja po tym, jak to wieczorem powiedziałaś, bo nie miałem takiej świadomości, praktycznie nie zmarnowałem pierwszy ani jednej minuty. Przytuliłeś się bez po wyjściu, ubrania. Nie, po wyjściu z radia przytulałem się gdzie mogłem. Już mam taki straszny żart na końcu języka, ale nie powiem. Mów! Dlatego takie też. Nie, nie mogę tego powiedzieć. Jednak wymiękła. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit.

pierwsze nagranie w dzisiejszym programie alternatywnym należy do zespołu Shame. Zresztą podobnie zaczynaliśmy nasze spotkanie wczoraj. To oficjalnie już dobry wieczór. Pierwszy program lutowy. Jesteśmy coraz bliżej wiosny i coraz bliżej lata. Wiosną, bo w maju, dokładnie 6, zespół Shame przyjeżdża na swój warszawski koncert. Te koncerty, które zaplanowali na trasie w Wielkiej Brytanii, czyli u siebie, wszystkie się wyprzedały. Jak będzie w innych miastach europejskich, to się jeszcze okaże. Na Warszawę zdaje się, że jeszcze jest szansa. Shame to jest także oczywiście wstyd i wczoraj bardzo się wstydziłam, prezentując dwa nagrania z debiutanckiej płyty zespołu Shame, ponieważ koniecznie chciałam zaprezentować tuż po nich utwór zespołu The Fall, bo przecież na zespół The Fall i w ogóle na postać Marka Smitha zespół Shame wielokrotnie w wywiadach się powołuje, no zawsze wskazując go po prostu jako mistrza. Mówię tutaj o Marku i jednocześnie zespół jako punkt odniesienia. No i taką pewnie jedną z tych dróg, którymi można, grając muzykę, podążać. No więc to, co nie wydarzyło się wczoraj, wydarzy się dzisiaj. The Fall na antenie, tak jak zaplanowałam to wczoraj, tak dzisiaj udało się zrealizować. Zespół The Fall w swoim oryginalnym składzie już tylko we wspomnieniach i na płytach. I te wspomnienia zresztą przynoszą wiele, wiele, wiele ciekawych słów i odczuć. Dużo się naczytałam przez te ostatnie dni od momentu tak naprawdę powrotu do Polski i czytania, jak nagłe odejście Marka Smitha zostało przyjęte. Ale nie o tym chciałam teraz opowiadać. Trzymamy się tej stylistyki, trzymamy się muzyki, która ma być nieprzekombinowywana podczas produkcji w studiu, muzyki, która nawet w wersjach płytowych ma zachować właśnie energię wspólnego grania i to, co wyzwala się pomiędzy, w tym przypadku dziewczynami. Ola Rzepka, Natalia Pikuła i Olga Czech w tym składzie Drekoty nagrały nową płytę Lub maszyna dzika trawa. Dobry tytuł do porozmawiania o tym, co się za nim kryje i to się wydarzy w przyszłym tygodniu. Płyta premierę swoją ma już jutro, 2 lutego, a my zaglądamy pod numer... Dan, dan, dan, dan, dan, 9. usiąść pod kurganem, poczekać na ciepło. Usiąść pod wulkanem, poczekaj na koniec, poczekaj na koniec, poczekaj na koniec. Wulkan. Z płyty lub Maszyna dzika trawa, Drekoty, premiera tego albumu już jutro. W przyszłym tygodniu spotkamy się z zespołem lub reprezentacją i porozmawiamy o tym albumie, ale będziemy także oczywiście po tę płytę sięgać i odkrywać kolejne utwory, być może jeszcze dzisiaj, być może tak się zdarzy do godziny 21. Przypominam, że pierwszy singiel, który pojawił się z tego albumu, piosenka Troskliwy, ma wspaniałe wideo, które można obejrzeć w świecie, w sieci i w świecie. Bardzo duża kobieta, ale jest też odpowiedni dla niej partner, może tak to ujmę, nie zdradzając wszystkiego. To Drekoty, natomiast my przechodzimy do naszego singla tygodnia. Jest to utwór zapowiadający nadchodzącą nową płytę Małych Miast. Będę żałował, dziś już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Dziś już wiem. W sumie widzę to z 20 metrów, a podchodzę jeszcze bliżej, żeby się oparzyć. Naturalnie ciągnie mnie do tych atrakcji, o których nawet nie wypada marzyć. Cały czas nie wybieram najwygodniej, nie rozglądam się za prawie nowymi furami, a analizuję sporo, widzę swoich ruchów, których nie potrafię wytłumaczyć. Kiedy obserwuję cię na korytarzu i wiem, że powinienem uważać, liczę, chociaż wyglądasz jak 99 Problems, nie zdejmuję nogi z gazu. Wszyscy wokół mówią mi, weź odpuść. Wszystkie znaki mówią, że lepiej odpuść. Już wiem, że jutro będę żałował. Dziś już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Dziś już wiem. Yo. Chciałbym porozmawiać tu o życiu. Mam błyskotliwą myśl, a naprawdę żenujące gadki po spożyciu. Przestań mówić lub pić, nie dzwoni nigdzie i nie pisz nic. Poprzysięgnij, to ostatni drin. Powiedz na raj, spokojnie wyjdź. To wersy z cyklu, to nie dziś. Zaufani ludzie chcą dobrze z reguły dla mnie. Przeżyli więcej i się dzielą tym normalnie. Jak dobre by nie było to doradzanie, na koniec pewnie i tak przy swoim zostanę. Przez to wiem, że będę miał co rozkminiać. Wpakowałem się w coś, chociaż każdy w głos przypominał mi, że to mina. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. Już wiem. Już wiem. Już wiem, że jutro będę żałował. To pierwszy utwór zapowiadający nadchodzącą płytę nową Małych Miast. 16 lutego to jest data, którą zapisują fani, a płyta nosi tytuł Plecy Pomników. I właśnie teraz, patrząc na ten tytuł, uzmysłowiłam sobie, że na 1000% mogę przyjąć każdy zakład, uda mi się tę nazwę w konkretny sposób, który mam teraz w głowie, przekręcić na antenie. I to się musi zdarzyć, bo jak człowiek wymyśli, że coś się może przydarzyć, to z reguły to się zdarza. Przynajmniej w radiu ta zasada się sprawdza i przynajmniej w przypadku nazw tytułów, które kuszą, aby je przekręcić. Teraz otwieramy płytę Tango. Udało mi się bez przekręcania wypowiedzieć tytuł. To jest najnowsza płyta duetu Razmentalizm. Udało mi się nie przekręcić nazwy, ale za to udało mi się przekręcić kolejność, w której chciałam prezentować dzisiaj Razmentalizm na naszej antenie, bo otóż chciałam rozpocząć prezentację tej płyty od końca, czyli od numeru, który jest ukryty. Przechodzimy przez 11, oficjalnie zatytułowany, i znajdujemy jeszcze jeden. Świat bez ciebie jak The Office bez Steve'a Carella. Pływasz w wyrzutach sumienia, kiedy wina już nie ma. Mimo to te skrzydła ptaków to przy tobie więzienia. Jesteś dobrym początkiem, jak chcą zaczynać od zera. Okej, okej, okej, budzik off. Nic cię nie wyciągnie przed bloki dzisiaj. Nic cię nie wyciągnie przed szereg, jak twoich dolnych jedynek. Miałeś poprawić, ale jakoś się żyje tak zdecydowanie równiej. Witasz się z lustrem jak z kumplem. Nowe magnesy wieszasz na lodówce, aż umrzesz. Ostatni kapok frunie za burtę. Na twoje polskie kimchi kisisz wam pod łóżkiem kapustę. W gotówce na później. Już wiesz jaka była cena, bo wracasz stąd dokąd zmierzam. Na drobne się porozmieniać. I masz to wszystko za sobą i trzymasz słońce na twarzy. Nie gonisz własnego cienia. Teraz piszę list do ciebie tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Ale znam przebieg spraw, o których nie chciałbym zapomnieć. Więc piszę list do ciebie i wysyłam go w przyszłość. Znam cię, założyłem, że ci wyszło. A to o czym myślisz, że wszystkim jest, to nie wszystko. Horyzont się przesuwa szybko. Rap ci otworzy trochę furtek. Rap ci otworzy trochę ud też. Ale przestaniesz pytać, chociaż dalej nie wiesz. Ciężkie dni, ale przyjdą lżejsze. Będziesz na dnie, zjedzie windą przelew. Życie żartem jest, ale w końcu go skumasz. To co masz, to na dworcu fortuna. Nie bierz go za poważnie. Jaki bohater w końcu nie umarł. Poczekasz na sukces jak na pierwszą miłość. A to co masz na starcie to jeszcze nie wyrok. I nie nadrobi uśmiech, czego nie ma wewnątrz. Nie ma nic na zawsze i nie ma nic na pewno. I kiedyś z twojej fobii zrobisz sobie hobby. I wyjdzie, że to dobrze, że nie jesteś podobny. I przegrasz milion razy, żebym był tu dzisiaj. Ale to nie porażki, to czesne w szkole życia. Teraz piszę list do ciebie tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Ale znam przebieg spraw, o których nie chciałbym zapomnieć. Więc piszę list do ciebie i wysyłam go w przeszłość. Do dnia, w którym myślisz, że jest ciężko. I to o czym myślisz, że lekiem jest, jest ucieczką. Horyzont się przesuwa często. Tango, płyta duetu Razmentalizm, nowa płyta bezpretensjonalna, przynosząca naprawdę sporą porcję umuzykalnienia, tak bym to nazwała, chociaż jest to jakieś być może nieprzystające słowo, ale każdy, kto ma w uszach lub prześledził kiedykolwiek pracę, produkcję Razmentalizmu, dostrzeże zmianę i dostrzeże też z jaką dezynwolturą i pewnością, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z szorstkim utworem w klasycznym hip-hopowym stylu z początków działalności tego duetu, czy z tak roztańczoną piosenką jak ta, która wybrzmiała przed chwilą,

No ciekawa jestem, czy tytuł filmu został wychwycony i przetłumaczony. Zaraz dowiemy się, kto wygrywa tango i oczywiście podamy poprawną odpowiedź na antenie. Tymczasem chciałam przywołać jeszcze jedno nagranie sprzed lat zespołu, który prawdopodobnie z rasmentalizmem raczej się na pierwszy rzut ucha nie kojarzy, a na pewno kiedy myślimy wyłącznie o nazwach, a nie o muzyce i o tym, co ona naprawdę ze sobą niesie. Ale słuchając tanga cały czas wracałam do początków grupy. To jest dziwne, ale do początków grupy Metronomy. Heartbreaker, zespół Metronomy, płyta wydana w roku 2008, która nosiła tytuł Nights Out. 10 lat będzie obchodził ten album we wrześniu, bo jest rok 2018 i mamy nowe płyty, na przykład tą, która przed tygodniem była najważniejsza. Tune Yards, jej wyjątkowy głos i wyjątkowa skłonność do czynienia rzeczy, nie chciałam tak to powiedzieć, że aż skomplikowałam to w głowie. Wyjątkowa skłonność czy wyjątkowy talent do tego, żeby rzeczy, które wcale nie są proste, brzmiały tak, jakby po prostu każdy mógł je zrobić. Tkanka tych utworów jest niezwykła. Dopiero wsłuchując się uważnie, najlepiej słuchając tej płyty na słuchawkach, wychwytuje się wszystkie elementy. A kiedy się tego słucha w ogóle, tego ciężaru, czy ewentualnie włożonej pracy, nie słychać. American History X to jest tytuł, który pojawił się w utworze Rasmentalizmu. Po polsku ten film nazywano Więzień Nienawiści. Tak zostało to przetłumaczone. Edward Norton w roli głównej. No i myślę, że jest to film, który widziało wiele osób w Polsce, ale ma już swoją historię dosyć długą, bo to rok 1998, a zatem, jak wszystko dzisiaj się na okrągło układa, 20 urodziny ten film obchodzić będzie w roku, który właśnie trwa. Agnieszka Obszańska jest tylko o kilka lat starsza. Dzisiaj będzie o plebiscycie architektura XXL. Teren. Kultura. Od kilku lat już grupa Sztuka Architektury zbiera, dokumentuje i zaprasza do wspólnej zabawy i głosowania wszystkich, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w naszej przestrzeni. A do tego jeszcze to bardzo dobra okazja do przyjrzenia się temu, co powstało w ubiegłym roku. Rzeczywiście, jak wkładamy to dużo wysiłku, tak naprawdę efekt naszej całorocznej pracy związanej ze śledzeniem dokonań polskiej architektury. Mamy tutaj takie nie tylko sportowe zacięcia, ale przede wszystkim nazwijmy to bibliotekarskie, polegające na tym, że co roku staramy się katalogować najciekawsze osiągnięcia polskich architektów. Mówi Krzysztof Sołoducha. No i przez te już prawie 18 lat myśmy skatalogowali już sporo. A od jakiegoś czasu, czyli od 10 lat, te katalogi podajemy co roku takiej sportowej trochę rywalizacji, która jest w tym przypadku drugorzędna. Chodzi o to, żeby zaprezentować dokonania polskich architektów, pokazać jakieś tendencje, przez to także kształcić przestrzennie publiczność. Plebiscyt architektura XXL startuje już dziś, zatem wchodzimy teraz na www.sztukamyślnikarchitektury.pl. I? Po wejściu na stronę Sztuka Architektury można znaleźć sobie artykuł, który będzie zawsze w górnej części wyświetlany, że plebiscyt ruszył i że od 1 lutego, 28 lutego można oddać głos publiczności na jeden z ponad setki obiektów w różnych kategoriach, które wybraliśmy do tegorocznego plebiscytu. Generalnie wszystkie obiekty są podzielone na trzy główne kategorie: kubatura, wnętrza i krajobraz, czyli mamy duże obiekty kubaturowe, mamy wnętrza, jak i projekty na zewnątrz realizowane. I w każdej z tych głównych kategorii mamy dwie podkategorie, obiekty publiczne, czyli zrealizowane na potrzeby inwestorów, funkcje publiczne, szeroko rozumiane, oraz funkcje prywatne do wykorzystania przez prywatne osoby. I tak na stronie przyjrzymy się licznym obiektom architektonicznym. Poznamy ich historię i projektantów. A gdybyśmy pokusili się o jakiś przykład? Znaczy ostatnio zauważyłem taki ciekawy projekt, który jest stosunkowo komercyjny, natomiast ponieważ jestem miłośnikiem tak zwanej architektury parametrycznej, co ma swoje też filozoficzne, bardzo daleko idące konsekwencje, to jest taka architektura, która stara się być obiektywna, znaczy nie posługiwać się gustem projektanta czy gustem klienta, ale generować kubaturę, bryłę, kształt na skutek parametryzacji różnych, no właśnie parametrów, czy elementów, które składają się na wymiarowanie tego obiektu i przez to powstaje coś, co jest obiektywną odpowiedzią na potrzeby, nazwijmy to. Takie projekty często są niesłusznie podejrzewane o blobowatość, o próbę grania pod publiczkę. To jest Zaha Hadid, szczególnie już nieżyjąca, bo matematyczka była jedną z prekursorek tej metodologii. Doczekała się często niesłusznie pozorem, że ona właśnie gra pod publiczkę, że to jest wszystko zrobione po to, żeby zadziwić, powalić na kolana, zaskoczyć i tak dalej, ale tak naprawdę u podstaw tej idei jest zupełnie skromna idea obiektywizacji i efektywności. No i takim obiektem jest na przykład restauracja w Warszawie na Placu Europejskim. No i to jest coś tak bardzo obiektywnego, tak wykraczającego poza tradycyjną estetykę, no trochę nawet kosmicznego czy potworkowatego, niektórzy by uznali. No ale ta jakby taka właśnie bezkompromisowość w tym zakresie i ciekawość, która jest z tym związana samą tą metodologią, to mnie akurat dosyć fascynuje, więc tutaj bym zwrócił uwagę na ten obiekt. To może ruszymy jeszcze w teren? Mamy też trochę skromniejszy, na przykład dom na Kaszubach. Taki dom, który jest domem weekendowym. Bardzo skromnym, ale też bardzo takim, nazwijmy to, nowatorskim pod względem normy formy, jak i samego podejścia do projektowania, jak i materiału. Znaczy materiał nie jest niczym nowym, ale jest nowym w tym sensie, że jest to tradycyjnie dawno wykorzystane w sposób innowacyjny. To więc umiejętność wykorzystania tego, co stare, na nowy sposób zawsze jest coś, co mi imponuje. To tylko dwa przykłady, a ponad setkę wybranych realizacji architektonicznych zobaczymy na stronie www.sztuka-architektury.pl. Tam też możemy zagłosować na najciekawsze naszym zdaniem projekty. Czas mamy do 28 lutego. Przypominała Agnieszka Oprzańska. Teren Kultura także na stronie polskieradio.pl/trójka można posłuchać archiwalnych odcinków. A dopełnimy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania wspólnie z duetem Kiasmos.